الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم یہ سورة بقرہ کی 215 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ یعنی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا خرچ کرنا چاہیے, تو آپ ان سے کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے والدین پر, قریبی رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے, اور تم جو بھلائی کا کام بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کام کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے سوال کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس لیے کرنا پڑا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، یعنی نفل خرچ کرو. زکات صدقات تو ہم رمضان میں عید پر نکالتے ہی ہیں، زکات کا نکالنا فرض ہے، عید پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم فرض نماز کے ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز میں جو کوتاہی رہ جائے، کمی رہ جائے، اللہ تعالیٰ نفل کے ذریعے سے وہ کمی کوتاہی پوری کر دیتے ہیں. یہ نفل نماز کا ایک خاص فائدہ ہے کہ فرض میں جو کچھ ادھر ادھر ہو گیا نفل کی برکت سے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. بلکہ حدیث شریف سے تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال نامے میں فرض نماز کم نکلی، کبھی زہر چھوٹ گئی، کبھی فجر چھوٹ گئی، پھر اس کی قضا بھی نہیں ہوئی، تو جو فرض نمازیں ہماری دنیا میں بھول سے رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرمائیں گے کہ نفل نماز کو وہ فرض کے حساب میں لے جا کر کے معاف کر دیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ فرض چھوڑنے لگے. اس کا وبال وہ بھی بہت خطرناک ہے. ایسے ہی معاملہ زکات کا بھی ہے کہ زکات رمضان میں یا سال کے پورا ہونے پر نکالنا فرض، عید پر قربانی کرنا، صدقۃ الفطر دینا واجب، لیکن اس کے علاوہ نفل خرچ اللہ کے راستے میں دینا، یہ نفل خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بلا مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے میں تو آپ سب حضرات کو یہ خاص دعوت دیتا ہوں کہ ہو سکے تو روزانہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا کرو. گھر میں ایک ڈبہ بنا کر جو ملا ہو اس میں ڈال دو، جب بھر جائے تو نکال کے کسی کو دے دینے کا. دوسرا درجہ، ہفتے میں ایک دن کچھ اناج ہے، کچھ چاول ہے، کچھ آٹا ہے، کچھ گوشت ہے، کچھ نقد روپیے ہیں، اللہ کے نام کے اوپر ایسی نفل خیرات کرنی چاہیے. اور اس میں گھر کے تمام مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، مکان کی، سب کی نیت کر لینے کی کہ اللہ تو اس کی برکت سے سب کی حفاظت فرما لے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے کی برکت سے بلا دور ہوتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے. اور صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. خدا کی ناراضگی، خدا کا غصہ सदके की बरकत से ठंडा हो जाता है। और एक और चीज बहुत पहले बताई थी, अमल के अंदर लाओ, आंख से बरकत देखोगे कि जो कमाई हम लोग करते हैं, हमारे पास जितना पैसा आता है, जितना माल आता है, जितनी चीजें आती है, वो दो तरह की होती है। एक वो जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह हमारी मेहनत को जरिया बनाते हैं, देते तो अल्लाह ही है, दुकान पे गए, नौकरी पे गए, खेती में गए, कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाए और उसको जरिया बना करके अल्लाह ने रोजी अता फरमाई, तो उस रोजी में से जिसमें कुछ हाथ पैर हिलाए, कुछ मेहनत की, कुछ कोशिश की, कम से कम 5% अल्लाह के नाम के ऊपर निकाल दो नफे। 100 रुपया है, 5 रुपया अलग कर दो, हर 100 के ऊपर 5 रुपये निकाल दो। और कुछ पैसा ऐसा होता है कि जिसमें आदमी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बगैर मेहनत के, बगैर हाथ पैर हिलाए हुए अल्लाह ताला आसानी से अता फरमा देते। किसी ने गिफ्ट दे दी, हदिया दे दिया, अब्बा जान ने दिया, अम्मी जान ने दिया, कहीं से आ गया, तो उसमें से कम 10%, 100 के ऊपर 10 रुपये अल्लाह के नाम के ऊपर निकाल दो। ये तरतीब अपना करके देखो, अजीब बरकत होगी माल में, दौलत में, कमाई के अंदर, और वो अल्लाह के नाम के ऊपर निकलेगा तो इंशाल्लाह आखिरत में खुदा के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर ये इंसान अपने मां बाप के ऊपर भी पैसा खर्च करता है। मां बाप के बारे में एक मसला जहन में रखना चाहिए कि अगर मां बाप मोहताज हैं, कमाने के लायक नहीं है, बूढ़े हैं, कमजोर है, फकीर है, तो उनका खर्चा देना औलाद के लिए फर्ज हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यहां तक के अगर बेटा न देवे, बाप बेचारा गरीब मोहताज है, तो वो किसी तरीके से भी बेटे के माल में से ले सकता है। हदीस में आता है, قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اذا احتاج اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام। حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بھی تیرے ماں باپ کا ہے, तेरा माल भी तेरे मां बाप का है, जब वो मोहताज हो, जरूरतमंद हो, तो वो सब कुछ समझो कि उनका कहलाता है। और अगर मां बाप माशाल्लाह मालदार है, उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप बेटा होने के नाते से उनकी खिदमत करें, उनको हदिया दे, उनको कोई चीज देते रहे, तो इंशाल्लाह ये भी बरकत का जरिया है। जिसने मां बाप की दुआएं ली, मां बाप की खिदमत की, अल्लाह उसको रोजी रोटी में बरकत अता फरमाएंगे, रोजी में तरक्की होगी। اور جس نے استاد کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کو علم میں، عمل میں، آخرت میں اونچے درجہ عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کا دل دکھایا، تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ پیسوں کے معاملے میں بڑے پریشان میں رہتے ہیں، بہت تنگی میں رہتے ہیں. ایسے لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں، من صاحب کاروبار نہیں چلتا، بہت تھپ ہے، بہت پریشانی ہے. تو ہم ایک علاج ان کو یہ بھی بتلاتے ہیں، ماں باپ کا دل تو نہیں دکھا رکھا، ان پر ظلم تو نہیں کر رکھا تم نے، ان کا حق تو نہیں مارا تم نے، پہلے ان کو راضی کرو، جاؤ خوش کرو ان کو، ان کی دل کی دعائیں لو. انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، بیواؤں کو دیتا ہے. اللہ اس کے اوپر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. بلکہ ہمارا دین تو اتنا اچھا دین ہے کہ ہم کو صدقے کا ثواب بہت آسانی سے مل جائے، بس نیت کرنے کی ضرورت ہے. بیوی بچوں کا خرچہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، شوہر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، ان کے کپڑے، ان کے لیے کھانا، ان کی چیزیں ہم لاتے ہیں، خوشی خوشی لاتے ہیں. لانا بھی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ذرا سی نیت بدل دو کہ میں بیوی کے لیے جو لا رہا ہوں، بچوں کے لیے جو لا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے لا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو اس خرچ کے اوپر بھی اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. دینا ہی ہے خرچہ تو، لیکن بس ذرا سی نیت بدلنی ہے، نیت کا ذرا دھیان رکھنا ہے. انہوں نے آپ کو لسٹ دی، بازار سے صبح میں اتنی سبزی، اتنا گوشت، یہ لانا، وہ لانا، ہفتے کی لسٹ، روزانہ کی لسٹ، مہینے کی لسٹ، سال کی لسٹ آتی رہتی ہے. بعض چیزیں پورے سال میں ایک مرتبہ بھری جاتی ہے، اناج ہے، چاول ہے، تیل ہے، مسالے ہیں. بعض چیزیں مہینے کی ہوتی ہے، بعض چیزیں ہفتے کی، بعض روزانہ کی لسٹ ہوتی ہے. بس نیت ذرا سی ذہن میں رکھ لو، میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ایسے بھی لائیں گے، نیت کر کے بھی لائیں گے. فرق یہ ہوگا کہ اس میں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر ہم کو وعدہ فرمایا کہ تم جو نیک کام بھی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کی یہاں کوئی نیکی بھی برباد جاتی نہیں ہے. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا فرض ہے جب اس کا موقع ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بھاری پڑتی ہے یہ چیز. اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق کے اندر بہتر اور فائدے والی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو. اور اصل حقیقت تو اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں ہو. جب موقع ہوتا ہے تو اللہ کے دین کے خاطر دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور قتال کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی جان خطرے میں, اپنا مال خرچ کرنا ہے تو یہ چیز انسان کو ذرا بھاری لگتی ہے. انسان کا نیچر ایسا ہے کہ جس میں سہولت ہو, جو ایزی ہو, انسان اسی کو پسند کرتا ہے. جو مشکل ہو انسان اس کو جلدی پسند کرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات اس آیت میں فرمائی جو زندگی کے اندر بہت سی جگہوں پر ہم کو کام آئے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس دنیا میں کہ ہم کو اوپر اوپر سے لگتا ہے کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے, اس میں یہ تکلیف ہے, اس میں یہ پریشانی ہے, اس میں یہ الجھن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بھلائی چھپا کے رکھتے ہیں. اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے, اوپر سے اچھا نہیں لگتا, اوپر سے وہ چیز بری لگتی ہے. اور بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ اوپر اوپر سے ہم کو اچھی دکھتی ہے لیکن اس کا اینڈ, اس کا نتیجہ آخر کے اندر وہ چیز ہمارے لیے ڈینجر اور خطرناک ہوتی ہے. آج دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ایک نوجوان سے آپ کہو کہ بھائی تیرے ماں باپ تجھے یہ کہتے ہیں تجھے اس جگہ شادی نہیں کرنی, اور تو کہتے ہیں مجھے یہی شادی کرنی ہے, تجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. ماں باپ نہ کہتے, رشتے دار نہ کہتے, دوست احباب نہ کہتے, لیکن تو کہتے ہیں نہیں یہی کرنی ہے. آج بہت سے لڑکے لڑکیاں اس مزاج کے بنے ہوئے ہیں. اب یہ ماں باپ, یہ رشتے دار, یہ غریب لوگ اپنا تجربہ, اپنا انوبھو, اپنی دور کی نظر, اس کے نتیجے میں تم کو منع کرتے ہیں. لیکن ہم جوانی کے جذبات کے اندر نہ ہم تو کسی کی نہیں سنتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک چیز ہم کو اچھی دکھ رہی تھی اور نتیجے کے اندر وہ چیز خراب ہوتی ہے. آج جو روزانہ آپ گھاٹ کے کیس ہوتے ہیں کہ شادی کے اتنے دنوں میں آپ گھاٹ ہو گئے, شادی کے اتنے دنوں کے اندر جو ہے طلاق ہو گئی, اتنے دنوں کے اندر دونوں میں جدائی ہو گئی, یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اوپر اوپر کے فائدے کو اور اچھائی کو دیکھتے, اندر اتر کے فائدے کو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے ہم کو یہ زبردست قانون بتلا دیا کہ بہت ساری چیز تم کو اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ تمہارے لیے بری ہے. آج گانے سننا ہم کو اچھا لگتا ہے, فلم دیکھنا ہم کو اچھا لگتا ہے, پرائی عورتوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے, لیکن یہ سب چیزیں حقیقت کے اندر بری ہے, بربادی کی چیز ہے, تباہی ہے. اس میں نماز پڑھنا ہم کو بھاری لگتا ہے, ذکر کرنا بھاری لگتا ہے, تسبیح پڑھنا بھاری لگتا ہے, اللہ کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا بھاری لگتا ہے, لیکن یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے کی ہیں. مسلمان بہت لمبی نظر دیکھنے والا ہوتا ہے, چھوٹے فائدے کو مسلمان نہیں دیکھتا, लंबा फायदा, लंबा सोच करके मुसलमान आगे चलता है। हदीस पाक में आता है, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن, مؤمن کی سمجھ سے ڈرو, اسی لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے, اس کے پاس ایمانی نور ہوا کرتا ہے, مؤمن کی شان ہی ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ زندگی میں یہ قانون یاد رکھنا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو بھاری لگتی ہے, مشکل لگتی ہے, لیکن وہ شریعت کا حکم ہے, اللہ کا قانون ہے, کر ڈالو اس کو, بھلے بھاری لگے, مشکل لگے, تکلیف کے لگے, لیکن کر ڈالو, اللہ کا حکم ہے, اللہ اس کے نتیجے کے اندر ہم کو بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اور بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ دو, تو چھوڑ دینے کی, اس کے نتیجے کے اندر اللہ ہم کو خیر عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنے کا, دین کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, ہمیں اپنی نظر سے نہیں دیکھنے کا, شریعت کی نظر سے دیکھنے کا۔ بہت سے مسلمانوں کو ہم سمجھاتے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آتی, بھائی لون مت لو, تو بہت اچھی لگتی ہے لون لینا کہ مفت میں پیسے ایک ساتھ اتنے لاکھ مل گئے, لے لی, پھر اس کا نتیجہ کیا, آدمی ہفتے بھرتے بھرتے بھرتے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, جتنا لیا اس سے ڈبل, کبھی اس سے زیادہ, آدمی دیتا ہے, کماتا ہے, محنت کرتا ہے اور سب کچھ جمع کرا جا کے دے دو, اپنا کیا کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمانوں کو یہ کڑوی بات ذرا بھاری لگتی, حالانکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے لیکن وہ اچھی لگتی ہے۔ اور اس کو چھوڑنے کے اندر تکلیف تو ہے لیکن اس کے اندر راحت اور فائدہ ہے, بہت اطمینان, بہت چین, بہت سکون اس کے اندر۔ ارے بھائی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے وائف پیسے دکھانے کی تو لون پہ گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے, سیکنڈ ہینڈ لو نا, کون منع کرتا ہے تم کو؟ ایسا تھوڑا ہی ہوگا کہ آپ نیو پیٹی پیک گاڑی لے کے جاؤ تو ابھی آپ جنتی بنو اور پرانی گاڑی لے کے جاؤ تو جنتی نہیں بنو, ہے ایسا کہیں؟ نئی گاڑی استعمال کرو تو جلدی پہنچو گے اور دو چار مہینے استعمال کی ہوئی لے گی تو دو گھنٹے کے بعد پہنچیں گے, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ مومن کو دیکھنے کا, اللہ کا حکم کس میں, نبی کا حکم کس میں, ظاہر کا اور اوپر کا فائدہ کبھی دیکھنا نہیں, یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں, یعنی رجب، ذلقعد، ذلحج، محرم کے بارے میں، کہ اس میں جنگ اور لڑائی کرنا کیسا ہے. آپ ان کو ایسا کہہ دو کہ ان چار مہینوں کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کا راستہ اپنانا، مسجد حرام کے اوپر پابندی لگانا اور حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال ڈالنا، اللہ کے نزدیک بڑا خطرناک گناہ ہے. اور فتنہ کرنا یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. اور یہ کافر لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دے. اور اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنا دین یعنی اسلام چھوڑ کر کافر ہو گیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپس کے جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ یہ جھگڑا خطرناک چیز ہے، ہمیشہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ یہ جو آپس کا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، یہ مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ کان میں پڑتا ہے مونڈنے والی، تو ہمارا دماغ فوراً بال کی طرف جاتا ہے کہ بال کو مونڈے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی یہ بال کو مونڈتی نہیں ہے، یہ تو تمہارے دین کو مونڈ کے ختم کر دیتی ہے. کیسے سر کے اوپر استرا چلاؤ، احرام کھولو تو بال ختم ہو جائیں گے، لوگ اس کو کچرا پیٹی میں ڈال دیں گے. کہ تم آپس کے اندر لڑو گے تو یہ لڑائی تمہارے دین کو ختم کرنے والی چیز ہے، دین برباد ہو جائے گا. اچھا، بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی بڑا گناہ چھپانے کے لیے چھوٹی چیز کو فتنہ بناتے ہیں. ایسے لوگوں کی اس زمانے میں کوئی کمی نہیں. ایک آدمی ایک بڑا گناہ کر رہا ہے اور وہ اپنے بڑے گناہ کے اوپر جو ہے پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو چھپانا چاہتا ہے، تو وہ کوئی چھوٹی چیز کو لے کر کے ایشو بناتا رہتا ہے اور پھر دنیا کو آنکھ کے اندر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام سے تعریف کے معاملے میں ذرا سی چوک ہو گئی، تھوڑی سی چوک ہوئی. اور وہ تعریف کے بارے میں چوک ایسی ہو گئی کہ جمادی ثانیہ کا مہینہ، یعنی رجب سے پہلے والا مہینہ، جمادی الاخر کا مہینہ، اس کی 29 تاریخ. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ایسا لگا کہ ابھی پچھلا مہینہ چل رہا ہے، حالانکہ چاند ہو گیا تھا، نیا مہینہ چالو ہو گیا تھا. تو ایک کافر کا قافلہ جا رہا تھا، عمر ابن امیہ دومری ان کو قتل کر رہا ہے، تو اس پر تو ان لوگوں نے ایسا ہنگامہ مچایا، ایسا ہنگامہ مچایا کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہو گئے، رجب کے مہینے کے اندر بھی لڑائی کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں، فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا कि यकीनन रजब का महीना बहुत अच्छा है, तेराम का महीना है, उसके अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो इनसे भूल हो गई तारीख के समझने में कि 29 है कि पहली है। लेकिन तुम अपनी बात तो जरा देखो कि तुम इतने साल से कुफ्र में पड़े हुए हो, ईमान नहीं लाते, वो तुमको नहीं दिखता। और साहबा ने गलती में एक आदमी को मार डाला, आप उसको तुम हंगामा बना रहे हो। अल्लाह के नबी को तुमने मक्का से निकाल दिया, मजबूर किया, मदीने भेज दिया, इतना बड़ा तुमने गुनाह किया, वो तुमको नहीं दिखता। और साहबा से तारीख के बारे में भूल हो गए, उसको तुम फितना कर रहे हो। ऐसे लोगों की हर जमाने में कमी नहीं होती, वो अपना कोई बड़ा गुनाह छुपाने के लिए कोई छोटी बात को इश्यू बनाते रहते हैं और उसकी आड़ में वो अपना बड़ा गुनाह छुपाते रहते हैं। पहले एक मिसाल, पता नहीं ये मसला मैंने सुनाया था कि नहीं, एक जगह के ऊपर एक साहब की लड़ाई हो गई मस्जिद के इमाम साहब से, और लड़ाई भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, मामूली बात में। रमजान की 27 थी, कुरान शरीफ खत्म हो रहा था तरावी के अंदर, तो मस्जिद के अंदर सबको दूध कॉलिंग पिलाया जा रहा है, तो किसी ने इमाम साहब को 2 गिलास पिला दिए। इकराम में हर एक करते कभी 2 कभी 3, तो एक साथ में फितना खड़ा करके कह रहे ये इतना सारा पी रहे, सब 1 गिलास पी रहे, इतना पी रहे, इसमें लड़ाई हो गई। अब ये कोई लड़ने की चीज है, 2 गिलास 3 गिलास पी रहे उसके नसीब में था, पी लिया उसने, ये कोई लड़ने की चीज नहीं। लेकिन उसने लड़ते लड़ते लिया, लेकिन अब शर्मा रहा है, तो अपना गुनाह छुपाने के लिए क्या कहता है कि मुफ्ती साहब को मसला पूछो, जिस इमाम की बीवी बुरका नहीं पहनती हो उसकी इमामत कैसी है, वो मुझे मसला पूछना है। तो मैंने कहा उसको कहो कि तुम्हारे लिए तो सही है, मेरे लिए वादा है तुम्हारे लिए सही है, जैसी मौत मिलता भरिष्ठा पूछने मत आओ। कितने साल से इमाम साहब आपकी मस्जिद में, का 10 साल से, का 10 साल में कभी पूछने नहीं आया कि इमाम साहब की बीवी बुरका नहीं पहनती तो उसकी इमामत का क्या, और आज दूध के लिए लड़ाई हुई तो मुझे मसला पूछने आए। दर्द होता कहां है, दवा लगाते कहां है, तो ये फितना, इसको फितना कहते हैं कि आदमी अपना कोई बड़ा गुनाह छुपाने के लिए कोई छोटी चीज लेकर के उसको इश्यू बनाता रहे और साइड में अपना बड़ा गुनाह छुपाता रहे, ये खतरनाक शैतानी काम है। अल्लाह ने आयत में फरमाया वही फितना, तो फितना करना ये तो किसी को मार डालने से भी ज्यादा खतरनाक है। मार डालोगे तो एक आदमी मर गया खत्म, लेकिन फितने के अंदर तो सैकड़ों इंसान की जिंदगी खतरे में रहती है, जिंदगी का सुकून खत्म, चैन खत्म, जोर मोहब्बत खत्म, सब चीजों के अंदर आदमी को तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, कितना ऐसी चीजें हैं। और हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में फितने ऐसे आएंगे जिसे तस्बीह जब टूट जाती है तो उसके दाने कैसे निकलते हैं। कितनी प्यारी हुजूर ने बात हमको समझाई, तस्बीह टूट गई या हार जिसमें बहुत सारे मोती पिरोए हुए वो टूट जाए तो कैसे सब निकलते दाने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक गया, एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, फिर पांचवा निकला, यहां तक के पूरा डोरा खाली हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के ऊपर एक मर्तबा जो फितने चालू हुए तो फिर वो ऐसे लगातार आते रहेंगे। और ये जमाना ऐसा है, फितनों का जमाना, हमेशा अल्लाह से दुआएं करने की कि अल्लाह तुम मेरी फितनों से हिफाजत फरमा और मुझे फितना बनने से बचा के रखना। दो दुआ करने की जरूरत है, खुद अपनी फितनों से हिफाजत हो और अपने दूसरों के लिए फितनों में बने, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। दोनों चीज की अल्लाह ताला से दुआ खूब मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी फितनों के दौर में हिफाजत फरमाए और आफियत सलामती इज्जत राहत का अल्लाह ताला मामला फरमाए। खास साथियों में से मोहम्मद भाई, उनका आज इंतकाल हो गया, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी बालिगाल मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर खूब खूब बुलंद फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ تو اپنے قدم سے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے اور فتنہ بننے سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما دے حلال برکت والی وسیع روزی روزی عطا فرما دے اے اللہ جو بھائی مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما دے جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما دے جو انجرے ہوئے ہیں ان کو آباد فرما دے جو محبوس ہے قید و بند اے اللہ ان سب کو باعزت چھٹکارا عطا فرما دے اے اللہ تو ہم کو اور ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو کامل ایمان اسلام کی دولت سے والا مال فرما ہر قسم کے ارتداد سے حفاظت فرما شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما رمضان کے عبادتوں سے مالا مال فرما اے اللہ جنہوں نے حج کے ارادے کیے سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما پہلا بارش کو عذاب اور غضب بننے سے حفاظت فرما دے اس کو خیر کا رحمت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما اے اللہ سکرات موت سے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما میں شر کی ہول ماتی سے حفاظت فرما اے اللہ جب وقت آئے عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو راحت والی بنا دے اے اللہ تو تمام انسانوں کو جناتوں کو ہدایت کی دولت سے مالامال فرما دے مدارس کی مقاصد کی خانقاہوں کی مراکز کی دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہماری صلاحیتوں کو ہمارے اوقات کو ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ امت کے تمام کے تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما, جو تیرے بندے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں جو تیری کتاب قرآن کی نسبت سے آتے ہیں, اس مبارک نسبت کی برکت سے ہم سب کو دنیا آخرت میں مالا مال فرما دے, ہر ایک کی جائز مرادوں کو, تمناؤں کو, حاجتوں کو پورا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ.